Lato z Radiem Festiwalu w Gdyni. Powrócimy za moment do Gdyni, a w tej chwili czas na ostatni już dzisiaj serwis Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Od samochodu, który wpadł w poślizg, zaczął się popołudniowy karambol na A4, to nieoficjalne doniesienia. Doszczętnie spłonął dom jednorodzinny w Pisarzowicach na Dolnym Śląsku. Z kolei już za chwilę w sporcie o meczu Polski z Rosją na siatkarskim memoriale Huberta Wagnera. Karambol na A4 pomiędzy węzłami Dębica, Zachód a Tarnów Centrum zaczął się od niegroźnego wypadku. To nieoficjalne informacje reportera Polskiego Radia. Wynika z nich, że jeden samochód wpadł w poślizg i wylądował na pasie zieleni, ale bryła ziemi spod jego kół zbiła szybę auta jadącego z naprzeciwka. Jego kierowca gwałtownie hamował i wtedy doszło do efektu domina. Po południu na A4 zderzyło się 6 samochodów, 10 osób zostało rannych. Pożar domu jednorodzinnego w Pisarzowicach na Dolnym Śląsku. Nikomu nic się nie stało. Ogień pojawił się po południu. Najpierw palił się budynek gospodarczy, a później ogień przeniósł się na dom. Mieszkańcy uciekli z budynku, zanim jeszcze na miejsce przyjechała straż pożarna. Budynek sprawdza nadzór budowlany, oceni, czy nadaje się on do remontu, czy zostanie zburzony. Ponad 160 tysięcy osób zobaczyło podniebne akrobacje na radomskim Air Show. Byli widzowie z Polski, ale także z całej Europy. W powietrzu i na ziemi zaprezentowało się 110 samolotów w barwach 22 państw. Imprezie patronowało Polskie Radio. W tym roku Air Show zorganizowano z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Łódzkie ZOO ma 80 lat. Dzisiaj obchodziło urodziny. Oczywiście był tort i byli też goście. Smaczny dort? Co pani wybrała? No my wybraliśmy pandę małą. Najsympatyczniejsze, najsłodsze. Czego by pani życzyła na 80 lat Łódzkiemu ZOO? Żeby dalej się tak rozwijało. A z okazji urodzin w ZOO były konkursy, gry i zabawy głównie dla najmłodszych. To był serwis Trójki. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Żeby tak na nieodległych mistrzostwach świata w siatkówce. Nasi siatkarze pokonali Rosjan 3-2 i wygrali memoriał Huberta Wagnera. Mecz oglądał Kuba Niziński. Oj tak, i wszyscy nie mają tutaj wątpliwości, żeby tak właśnie było podczas turnieju w Bułgarii i Włoszech. Czyli, no właśnie. Ale nasi zawodnicy po spotkaniu powiedzieli, teraz musimy jeszcze sporo zrobić do rozpoczęcia turnieju. Oczywiście to daje wielką nadzieję, ale jeszcze nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, jeszcze jest dużo do poprawienia. Ale dzisiaj dobrze zagraliśmy z zagrywką. Do poprawienia jest przyjęcie zagrywki rywali. No i już może być dobrze. Biało-czerwoni wyobrażają sobie, że mogą zagrać o medale Mistrzostw Świata, ale o tym jeszcze nie myślą. Polska pokonała Rosję w meczu finałowym memoriału Huberta Wagnera 3-2 w secie tiebreakowym 15-10, choć łatwo nie było, bo tam był moment, że to Rosjanie doprowadzili do remisu i zrobiło się gorąco. Wielkie gratulacje dla polskich siatkarzy, ale także dla kibiców w Krakowie, którzy pożegnali biało-czerwonych, bo teraz przecież dwa mecze z Belgami w Szczecinie, a potem jedziemy na Mistrzostwa Świata. Z Krakowa mówił Kuba Niziński. Taka sytuacja nieczęsto się zdarza. 3 pierwsze zespoły ostatniego sezonu Ekstraklasy przegrały swoje mecze, a 2 z nich grały na swoim stadionie. Najbardziej spektakularnie przegrała w Warszawie Legia z Wisłą Płock 1-4. W Białymstoku Jagiellonia uległa Miedzi Legnica 2-3, a w Lubinie przegrał z Zagłębiem Lech. Było 2-1. W tabeli po 6 kolejkach prowadzi Lechia Gdańsk. W Bundeslidze Mainz pokonał Stuttgart 1-0, a Borussia Dortmund rozbiła RB Lipsk 4-1. W Premiership Chelsea zwyciężyła w Newcastle United 2-1, a Watford wygrał z Crystal Palace też 2-1 i zwycięzcy z kompletem punktów dołączyli do prowadzącego Liverpoolu. Statystycy doszukali się ciekawej informacji dotyczącej wczorajszego wygranego meczu The Reds. W meczu z Brighton Jorginho Wijnaldum wykonał 76 podań. 75 było celnych. W ostatniej chwili zepsuł sobie bilans. Piłka zeszła mu z buta w 80 minucie. A historia zapamięta Holendrowi ten mecz za odsetek celności podań na poziomie 98,7. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. Przydałaby się taka skuteczność naszym piłkarzom, ale cóż, trzeba pracować. I na koniec jeszcze informacje w skrócie. Michał Kwiatkowski został liderem Vuelta Espania po 2 etapach. Dziś był 2. Sebastian Vettel był 1. podczas zawodów F1 w Belgii. 2. Hamilton, 3. Verstappen. Unia Tarnów przegrała z Falubazem w żużlowej ekstraklasie i spadła do 1. ligi. Jutro od 18 do 23 stopni, przelotny deszcz możliwy na południowym wschodzie, a później także na północnym zachodzie. Nad ranem od 9 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. już w Gdyni ciemno właściwie w tej chwili, więc najlepsza pora, żeby oglądać gwiazdy na scenie, bo wszystkie efekty świetnie widać. Milo właśnie kończy swój koncert, także już nawet nie będziemy wchodzić na ostatnie sekundy, chociaż dźwięki dobiegają do nas od sceny naprawdę piękne. Sporo ludzi tutaj, właściwie tłumy ludzi przed sceną, spacerujące osoby w jedną i drugą stronę, ale także wierni fani, którzy stoją przed sceną i przyglądają się temu, co się dzieje, uważnie słuchają artystów, a jeszcze to nie koniec, bo razem będziemy do północy i jeszcze naprawdę spore gwiazdy. Przypomnę, że to nie jest tak, że ci wykonawcy, którzy są na koniec, to są najlepsi wykonawcy, bo tak uznaliśmy, tylko było demokratyczne losowanie występów u nas w studiu Agnieszki Osieckiej, także wszystko jest dziełem przypadku. Na koniec będzie na pewno organek i będzie duża, specjalna atrakcja, o której nie powiem na razie nic, ale proszę być do końca, bo naprawdę, naprawdę warto zostać i posłuchać tych ostatnich utworów, które ze sceny będą zagrane. A my przenosimy się do strefy muzyki. Paulina Kozion już tam jest. Halo? Halo, dzień dobry, witam ze strefy muzyki i ze strefy walędzikowej. Jestem właśnie w sklepie Eli Walędzik. Jak dzisiaj ruch? No ja muszę powiedzieć, że pierwszy raz jestem na takiej imprezie i cieszę się, czy tak ogromnym powodzeniem, zwłaszcza płyta tegorocznego festiwalu Lata z Radiem. I od rana, tak naprawdę od godziny 10:00, nie usiadłyśmy na chwilę z Anią ani na moment. No po prostu kolejka ludzi. Poza tym nasze też trójkowe gadżety, mimo że to, chociaż to właściwie impreza Polskiego Radia, ale głównie z nastawieniem na festiwal, idą też kubki nasze trójkowe, płyty Marka Niedźwieckiego, ponieważ jest też tutaj i wszyscy liczyli na autograf od niego. Dlatego udało się? Udało się, tu siedział nawet 2 godziny z nami. Sam się zdeklarował, że będzie podpisywał płyty i będzie siedział aż do zachodu słońca. Przytrzymaliśmy go tu długo, także no naprawdę pierwszy raz jest z takim rozmachem i takie duże zainteresowanie publiczności gadżetami i płytami Polskiego Radia. Sprzedawały się też dobrze płyty Corteza, Moniki Brodki, Fische Made, no, Tomka Organka. Tak, i wszystkich tych, którzy dzisiaj grają. Występują, tak, zwłaszcza, że ta festiwal Lata z Radia 2018 roku jest taką kompilacją tych wszystkich utworów, tych wszystkich artystów, którzy tu dzisiaj występują. Także no, pogodę przywieźliśmy rewelacyjną, więc wszyscy się spodziewali deszczu, a tu piękna pogoda. Tak, i pelerynki nie szły. Nie. Parasolek kilka sprzedałyśmy, ale to chyba tak... Od słońca. Awansem. Od słońca, tak. Od słońca. A jakie jeszcze najbardziej gadżety trójkowe? Kubki? Tak, kubki nasze i termiczne, i trójkątne, i także gadżety Lata z Radiem. Mamy tutaj magnesy na lodówkę, takie ręczniki, które można też zastosować jako plecak do noszenia tutaj na wakacje. I okulary. I okulary przeciwsłoneczne. Przywieźliśmy ze sobą słońce, więc okulary jak najbardziej. A powiedz, Aru, bo ty tutaj jesteś od rana, rozmawiasz z tymi wszystkimi ludźmi, którzy... Do 24. I będziesz do 24. Rozmawiasz z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tutaj do ciebie przychodzą, kupują wszystkie gadżety. Jak oni reagują na nasz festiwal? No też są w szoku. Znaczy ci, którzy jeździli do tej pory w trasie razem z trasą Lata z Radiem, mówią, że to jest impreza bez precedensu. Po prostu no, zachwyceni rozmachem i tym, co tutaj spotkali. A prowadzisz taką statystykę, kto, o jakim artyście najwięcej się mówiło? Bo to zawsze najciekawsze. Nie wiem, czy mi wypada mówić, no ale tak mniej więcej mieliśmy porówno płyt wszystkich. Także tak naprawdę no to wszyscy, którzy tu dzisiaj są, to no wiadomo, różne gusta są. W każdym razie no jedni kupowali płyty Corteza, inni Organka, także no generalnie uważam, że impreza jest naprawdę, no ludzie są zadowoleni. Słuchacze zarówno jedynki, jak i dwójki, zresztą też innych programów, bo pytali też o gadżety innych programów, no ale jakby tutaj te dwa były z największą ilością gadżetów. To ja tutaj jeszcze się pani spytam, bo widzę, że pani kupuje płytę Lata z Radiem Festiwal. Pierwszy raz? Pierwszy raz. I jakie zespoły najbardziej się pani podobają? To znaczy, wie pani, jednak na tej scenie dużej, Brodka przede wszystkim, Cortez, Organek. To takie najbardziej ulubione. Może odpowiednie do mojego wieku też. No, a mogę spytać o wiek, bo wszyscy mówią, że to są młodzieżowe zespoły. 57 lat mam. No ale to chyba odpowiedni wiek na Organka i Corteza. Ja myślę, że to nie o wiek chodzi, tylko stan ducha. A ja się czuję młoda, więc lubię każdy rodzaj muzyki, który porywa. Mieliśmy też, mamy cały czas scenę Idzie Nowe. No, jak pani mówi, że właśnie czuje się i stan ducha, to jaki zespół najbardziej stamtąd? Rebeka. Rebeka? Tak. A na coś jeszcze pani czeka? To znaczy właściwie chyba na koncert Organka i na finał. Na finał? A jak, no bo właśnie to będzie wielki finał, wielka niespodzianka. Czego się pani spodziewa, jak pani myśli, co tam będzie? Powiem szczerze, że nie wiem, czy dotrwam do końca, bo mamy taki weekend dosyć taki napięty i dużo dzieje się i dużo wydarzeń. Ale atmosfera nastraja, żeby zostać do końca. Bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że zostaniemy. A czego się spodziewać? Ja czekam zawsze na coś nowego, więc jestem otwarta w tym względzie. Także no niespodzianka na pewno. Bardzo mile niespodzianki się wita, więc myślę, że będzie fajnie. Bardzo dziękuję. A Fisze Made się podobał? Nie byliśmy niestety, na wszystkim nie można było być. To teraz ma pani okazję posłuchać go, dlatego że właśnie rozmawia z nim Piotr Stelmach na scenie muzycznej. Dziękuję. Myślę, że poezja przede wszystkim istnieje gdzieś na papierze. Ale sam piszesz. Nie, na papierze, w książeczkach nie piszę, piszę do muzyki, więc... To, co zawsze mnie najbardziej jakoś pochłaniało, to muzyka. Muzyka, bo pozwalała mi zapomnieć o tych dosyć trudnych czasach mojego dorastania. I takich osiedli smutnych, szarych, ursynowskich, które znasz pewnie troszeczkę. Trochę tak, bo tam mieszkałem przez jakiś czas. No. Przez 3 lata mieszkałem na Ursynowie. Nie wydawało mi się to złym miejscem, wydawało mi się to miastem w mieście. No bo jest to takie miasto w mieście. Ja w ogóle tam wróciłem po jakimś czasie i dzisiaj to troszeczkę inaczej sobie istnieje, inaczej sobie żyje to miasto. Natomiast kiedy ja gdzieś dorastałem, to główną naszą atrakcją były jednak podwórka. Dzisiaj już nie ma tych podwórek, gdzie dzieciaki przesiadują. Ale oprócz podwórek była muzyka przede wszystkim. Byłeś subkultury, bo nie wiem, czy ty byłeś depeszem, z tego co pamiętam. Nie, ja nawet nie miałem nigdy takiej, że tak powiem... Mówiłeś mi kiedyś, że byłeś depeszem, no żeby przyznaj się. Poczekaj, żeby być depeszem, to trzeba było mieć na tyle dużo włosów, żeby zrobić sobie lotnisko. A ja, że tak powiem, zawsze robiłem sobie pas startowy i to taki, że tak powiem, krótki. Więc, ale tak, mentalnie byłem depeszem. No, byłeś nieprawdziwym depeszem w takim razie. Za chwilkę porozmawiamy o tym, co dziś na scenie tutaj was spotkało, co słuchaczy spotkało od was. No właśnie, to powiedz już teraz. Wejście na scenę, na takiej imprezie, na bardzo dużą scenę, wy w roli głównej, wy na koncercie i reakcje publiczności, mnóstwo osób tutaj na Lato z Radiem Festiwal. Krótko mówiąc, jak się grało? Nie no, świetnie. Każdy koncert to jest jakieś takie przeżycie, spotkanie też przede wszystkim. Natomiast nie ukrywam, że my uwielbiamy też grać w klubach małych, więc taki przelot z mojego klubu, bo niedawno graliśmy w mniejszym miejscu, dokładnie właśnie, gdzie my graliśmy? Cały czas mi się mylą te miejsca. Jeżeli grasz tak bardzo dużo koncertów pod rząd, to bywa i tak. Graliśmy w Toruniu, w malutkim klubie, ale klub mały. Miasto olbrzymie, ale malutki klub. A później wyskok na dużą scenę, gdzie ta nasza muzyka dosyć kameralna tak naprawdę brzmi zupełnie Serio? Inaczej. Serio tak to nazywasz? Kameralna? Myślę, że takie utwory właśnie jak Ślady i nie wiem, Pył, to są utwory o jakimś takim zabarwieniu jednak intymnym. Okej, okay, ale można je pięknie również przedstawić przed szeroką publicznością. Za co ci i podczas koncertów, gdziekolwiek w Polsce, gdzie się spotkaliśmy, i podczas koncertów w bardzo kameralnym miejscu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce i tutaj na Lato z Radiem Festiwal bardzo tobie i twojemu zespołowi dziękujemy. FISZ! Dzięki piękne. Miłego wieczoru. To tyle redaktor Fisz i redaktor Stelmach ze Strefy Muzyki, to my zaraz powrócimy na wielką scenę, gdzie ciąg dalszych koncertów. Dobry wieczór, Marcin Kusy, program Pierwszy Polskiego Radia. Cześć, Gdynia! Słuchajcie, wychodząc na tę scenę, jakże okazało, lato z radiem, festiwalu, zastanawiałem się, jak przekazać światu, co tutaj się u nas w Gdyni dzieje. No i powiem tak, patrząc na was, parę osób wpadło. Dajcie sygnał na anteny Polskiego Radia, do jedynki, do trójki, do czwórki. Słuchajcie, to jest wielkie święto nasze i wasze. Dzisiaj i artyści, którzy przyjechali, to naprawdę absolutny polski top. Artysta, czy też z artystą, który za chwilę tutaj pojawi się na scenie, mam jakieś specjalne mentalne połączenia, a może ktoś by powiedział lokalne, bo ja z Lublina i on z Lublina. I mógłbym tutaj też dodać, że to bardzo zdolny multiinstrumentalista, że świetny kompozytor, że znakomity wokalista, że przeszedł naprawdę bardzo interesującą, ale i trudną momentami drogę artystyczną, muzyczną, a jednocześnie znalazł jakiś specyficzny kod i język muzyczny, ten język porozumiewania się ze słuchaczem, z nami, z publicznością. I mógłbym to wszystko powiedzieć i powiedziałem, ale mogę też powiedzieć, do 10 policzę! I wszystko będzie jasne. Przed wami Krzysztof Zalewski! Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasny głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi mi fartu, chodziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta. Głośno mur. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I w górę! Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, pół star. Niby full, ale brak praw. Nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój dotyk.

Maciek Dynia! Słuchajcie, upał zelżał, tak bywa, jak jest koniec wakacji. W związku z tym proponuję kurację rozgrzewającą. Najlepszą kuracją rozgrzewającą, która nie pozostawia żadnych skutków ubocznych, jest taniec. A ponieważ jest nas strasznie dużo dzisiaj, więc można się poczuć zupełnie anonimowo. Nikt na mnie nie patrzy, mogę tańczyć, tak trzeba sobie pomyśleć. I wtedy można w sposób niekontrolowany machać kończynami górnymi oraz dolnymi. Ma to swoje duże plusy. Po pierwsze, się rozgrzewamy. Po drugie, matka Ziemia bardzo lubi, jak deptujemy rytmicznie skórę jej głowy. A po trzecie, UFO, które nas obserwuje na górze, pomyśli sobie: wow, ale ci ludzie fajnie tańczą, może ich nie zniszczymy jednak dzisiaj. Okej, 3, 4. Zimno, już jest mi ciepło. Także to jest wasza zasługa, naprawdę, polecam. Można się też oczywiście wtulać albo ocierać o jakąś sympatycznie wyglądającą osobę, która stoi obok. Zawsze można powiedzieć, że popchnęli mnie na przykład, to wiecie. Nie trzeba od razu tam pozwów ani tego typu rzeczy. Słuchajcie, zostajemy w sferze muzyki tanecznej, teraz będzie rock and roll tak zwany. słyszał od obieżowiec i tifata i runda B. Legalna kąpiel, nowa sól, ani na pustyni umarł król, niech żyje król. Tylko u nas, tylko dziś zasłony deszcza, potem krzyż, wybierz sobie mecz. Europie na odsiecz płyną tłumy złapanych serc. Kiedyś byłem uchodźcą, zapomniałem już o tym, że Europie na odsiecz płyną tłumy złapanych serc. Ja usiądę wygodnie, schowam się za niebieskim skłem. Woo! Największy czoł, zielony lód, ale nie UFO strzały zamiast praw. Do nieba zaciśniętą pięścią noszę przerażony, że fryzurę zniszczy deszcz. Europie na odsiecz płyną tłumy złamanych serc. Kiedyś byłem uchodźcą, zapomniałem już o tym, że Europie na odsiecz płyną tłumy złamanych serc. Ja usiądę wygodnie, schowam się za niebieskim szkłem. Gdybym miał anioła stróża, może mam i może śpi, pewnie bym słyszał jak przy stole nad gazetą ślęczy i niby do siebie, niby do mnie, mówi jak głosie słychać strach. Tak szkoda, znowu tych dzieci tak szkoda. Europie na odsiecz, Europie na odsiecz, Europie na odsiecz. Słuchajcie, jesteście w nastroju, żeby zaśpiewać coś ze mną? Bo jest was tu tyle naprawdę, że no, nie mogę sobie odmówić tej przyjemności. Chcę zobaczyć, jak brzmi taki tłum tutaj na tym skwerze w Gdyni. Słuchajcie, była już terapia rozgrzewająca, teraz jest terapia, dokładnie, terapia jest odmładzająca. Zaśpiewam wam raz, a potem zaśpiewamy wszyscy. Zobaczycie, wszyscy się poczują młodziej, może oprócz tych takich zupełnie młodych. Chcę mieć więcej. Wszyscy! Mam 17 lat i w ogóle nie chcę, i nie chcę mieć więcej. Na całe gardło! Mam 17 lat. Wszyscy! I w ogóle nie chcę, i nie chcę mieć więcej. Mam 17 lat i w ogóle nie chcę, i nie chcę mieć więcej. Gdynia, tylko my! Ma 17 lat i w ogóle nie chcę, i nie chcę mieć więcej. Głośniej! Mam 17 lat i w ogóle nie chcę, i nie chcę mieć więcej. Jeszcze raz! I nie chcę mieć więcej. Brawo, Gdynia! Jesteście już rozśpiewani, możecie śpiewać z nami. Wszystko mi jedno i czuję, jakby nie było pół. Uparta chmura nade mną, a chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie zapomina przed na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść, minąć miłość i inne słowa. Potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłyną do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść, minąć miłość. Mijamy sobie. Czemu zatrzymać się nie da tego momentu? Przy tobie znów chcę wszystkiego. Jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść. To już dopłyną do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Teraz wy. Ciebie więcej chcę. Szpiegowski klimat nad morzem. 07 zgłoś się, porucznik Borewicz przyjeżdża do Daru Pomorza i tutaj załatwia ciemne interesy. Come on. A potem jak będzie super głośno, to już klaszczemy jak na stadionie. Ok? Zrobimy tak zwane crescendo. spać. Musimy nadejść, zostawić po sobie po świecie. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, czyli ludzie tropią nas. Szli się pukanie do okien. A ciotule urządzili nożem jaskrowy, o ciotula przy odzień. Musimy to przejść, musimy na to. Zostawić po sobie. Rozpalić masę. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń. Płetą twór, uwaga! Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękawszy w chuj. Nie umiem się nawet nastawić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, musimy nadejść. Pozostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć. Dla ponad pokoleń. Dziękujemy, Gdynia! Zagrali dla nas Maciej Sarnowski! Bolesław Wilczek! Andrzej Markowski! We'll be right back. spadły ci brwi. Do 10 policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Na nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Co mogę i z kim? Wskaż mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Do 10 policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam cię mocno. Lato z Radiem Festiwal, Krzysztof Zalewski na scenie Polski Top. Proszę Państwa, mała prośba, to jeszcze raz z podziękowaniem dla Krzyśka i jego zespołu. Krzysztof Zalewski, Lato z Radiem Festiwal. Proszę Państwa, mam dobre wiadomości, to nie koniec. Mam jeszcze jedną dobrą wiadomość. Działa strefa muzyczna. Cały